การบำเพ็ญการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดไปตามชั้นต่างๆของตัวอาคารเราต้องขึ้นจากชั้นล่างขึ้นไปสู่ชั้นบนคือชั้นที่หนึ่งแล้วค่อยขึ้นไปสู่ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ไปตามลำดับจนกว่าจะไปถึงชั้นสูงสุดต้องขึ้นไปเป็นชั้นชั้นไม่กระโดดข้ามไปเพราะว่าเราไม่มีปีกที่จะบินกระโดดข้ามไปได้เราต้องใช้เท้าเดินขึ้นไปตามบันไดการปฏิบัติธรรมก็มีเป็นขั้นขั้นเช่นเดียวกันทำแต่ละขั้นก็ต้องทำไปตามขั้นของธรรมนั้นๆเพราะธรรมแต่ละขั้นก็มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนธรรมขั้นที่จะตามมาต่อไปเหมือนกับการปลูกสร้างตัวอาคารก็จำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนของการปลูกสร้างเช่นในขั้นแรกก็ต้องเตรียมฐานรากของตัวอาคารให้มีความแน่นหนามั่นคงรองรับน้ำหนักของตัวอาคารให้ได้ก่อนต้องมีการตอกเสาเข็มมีการวางฐานรากของตัวอาคารแล้วถึงค่อยมีการก่อตั้งเสาขึ้นมาพอตั้งเสาขึ้นแล้วก็สามารถที่จะวางคานเชื่อมเสาต่างๆแล้วก็เทพื้นทำไปตามขั้นตอนเทพื้นแล้วก็สามารถที่จะก่อฝาผนังตีฝ้าทำหลังคาทำอะไรต่างๆได้ตามลำดับเป็นการกระทำที่ไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนได้และงานแต่ละขั้นนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดของงานที่จะตามมาเช่นรากฐานถ้ามีความสามารถที่จะรับน้ำหนักได้ประมาณตัวอาคาร10ชั้นก็จะรับได้เพียงอาคาร10ชั้นถ้าอยากจะสร้างเป็นอาคาร20ชั้นก็จะไม่สามารถสร้างได้เพราะฐานรากนี้ไม่มีกำลังพอที่จะรับน้ำหนักของตัวอาคาร20ชั้นเพราะได้เตรียมฐานรากไว้สำหรับรองรับตัวอาคาร10ชั้นเท่านั้นถ้าอยากจะสร้างตัวอาคาร20ชั้นสูง20ชั้นก็ต้องเตรียมฐานรากไว้รองรับน้ำหนักของตัวอาคาร20ชั้นถึงจะสามารถสร้างตัวอาคาร20ชั้นได้ฉันได้การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมขั้นแรกก็เป็นเหมือนเตรียมรากฐานไว้สำหรับรองรับตัวอาคารที่เรากำลังจะสร้างกันถ้าเราต้องการที่จะสร้างอาคารที่สูงมากสูงขั้นถึงสูงสุดถึงขั้นสูงสุดตัวรากฐานก็ต้องเป็นรากฐานที่มีกำลังที่จะรับน้ำหนักของตัวอาคารที่สูงสุดได้ฐานนี่เป็นเหมือนกับฐานรากการทำทานคือการแบ่งปันการให้สิ่งที่เรามีเกินความจำเป็นที่เราจะต้องเก็บเอาไว้เราเอาไปทำทานนี่เรียกว่าเป็นการสร้างรากฐานให้แก่การสร้างมรรคผลนิพพานที่เป็นตัวอาคารที่เราต้องการที่จะสร้างกันขึ้นมาถ้าเราทำทาน ม่ได้เต็มร้อยคือเราไม่แบ่งปันสละสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่เกินความจำเป็นยังมีความรักมียังมีความหวงหรือยังต้องการใช้เงินทองเพื่อหาซื้อความสุขต่างๆอยู่เราก็จะไม่สามารถทำทานได้เต็มร้อยเมื่อเราไม่สามารถทำทานได้เต็มร้อยเราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เต็มร้อยเมื่อเราไม่สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เต็มร้อยเราก็จะไม่สามารถที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาให้ได้เต็มร้อยเมื่อเราไม่สามารถบำเพ็ญจิตตภาวนาได้เต็มร้อยเราก็ไม่สามารถสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้ได้เต็มร้อยนี่คือความสัมพันธ์ของธรรมขั้นต่างๆกันเหมือนกับการสร้างตัวอาคารเวลาเราสร้างอาคารต่ำเราก็ไม่ต้องใช้ฐานรากที่แข็งแรงมากเช่นสร้างตึกสองสามชั้นเราก็ใช้ฐานรากสำหรับรองรับน้ำหนักของตัวอาคารสองสามชั้นก็พอเราก็สามารถที่จะสร้างได้แต่เราจะไม่สามารถสร้างอาคารสูงใหญ่ได้ตามกำลังของรากฐานที่เราทำไว้สำหรับอาคารสองหรือสามชั้นนี้ฉันใดการบำเพ็ญทานศีลภาวนาก็เป็นแบบนั้นถ้าเราทำทานไม่เต็มร้อยเช่นทำร้อยละ20เราก็จะรักษาศีลได้มีศักยภาพที่รักษาศีลได้ร้อยละ20แล้วก็จะมีศักยภาพที่จะภาวนาได้ร้อยละ20มีศักยภาพที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพียงร้อยละ20ซึ่งก็จะไม่สามารถได้ผลเต็มร้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานเต็มร้อยจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างรากฐานคือการบำเพ็ญทานให้ได้เต็มร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ออกบวชกันเวลาออกบวชนี้ก็จะสละหมดเลยเต็มร้อยมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรสละหมดเช่นประวัติของพระอาจารย์ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นรูปหนึ่งท่านชื่อว่าหลวงปู่พรหมท่านเป็นชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะร่ำรวยแต่ไม่มีบุตรไม่มีลูกไม่มีหลานท่านกับภรรยาขณะที่เป็นคารวะก็มีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามฐานะของคารวะจนจิตเจริญเติบโตพร้อมที่จะออกบวชพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มร้อยพร้อมที่จะออกบำเพ็ญจิตตภาวนาอย่างเต็มร้อยรักษาศีลอย่างเต็มร้อยท่านก็เลยทำทานอย่างเต็มร้อยทรัพย์สมบัติต่างๆที่ท่านมีอยู่ท่านก็ประกาศบอกให้เพื่อนบ้านชาวบ้านในหมู่บ้านให้มารับไปถ้าใครอยากได้อะไรขาดแคลนอะไรต้องการอะไรท่านสละให้หมดส่วนตัวท่านกับภรรยาท่านก็มุ่งไปหาครูบาอาจารย์มุ่งไปหาหลวงปู่มั่นไปบวชไปศึกษากับหลวงปู่มั่นส่วนภรรยาท่านก็ไปบวชชีไม่ได้ทราบว่าท่านไปอยู่ที่ไหนกับใครเพราะหลวงตาท่านไม่ได้เขียนรายละเอียดท่านเขียนแต่เรื่องของหลวงปู่พรหมให้ฟังนี่แหละคือตัวอย่างของการสร้างรากฐานเต็มร้อยเพื่อที่จะได้มรรคผลนิพพานเต็มร้อยถ้าเราต้องการจะสร้างอาคารสูงใหญ่อย่างมรรคผลนิพพานนี้รากฐานที่จะรองรับมรรคผลนิพพานนี้ก็ต้องแข็งแรงทานนี้ก็ต้องเต็มร้อยศีลก็จะต้องเต็มร้อยการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็ต้องเต็มร้อยพอท่านออกบวชแล้วท่านก็รักษาศีล บริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่ด่างพร้อยอยู่กับศึกษากับหลวงปู่มั่นแล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาเต็มร้อยคือตั้งแต่ตื่นจนหลับวันหนึ่งจะมีเวลาพักผ่อนหลับนอนประมาณ 4-5 ชั่วโมงนอกนั้นเวลาที่ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนจะเป็นเวลาบำเพ็ญเบื้องต้นก็จะบำเพ็ญการเจริญสติเพราะสตินี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิก่อนที่จะออกทางปัญญาได้จิตจะต้องมีความสงบก่อนเป็นพื้นฐานเป็นกำลังของปัญญาเหมือนกับการที่เราจะไปทำงานทำการก่อนที่เราจะออกไปทำงานนอกบ้านเราก็ต้องพักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็รับประทานอาหารอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็พร้อมที่จะออกไปทำงานแต่หลังจากที่เราทำงานได้ประมาณ8ชั่วโมงตกเย็น5โมงเย็นเราก็เหนื่อยเมื่อยล้าเราก็ต้องหยุดการทำงานแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาพักผ่อนหลับนอนมารับประทานอาหารสมาธินี้เป็นเหมือนกับการพักอยู่ที่บ้านพักผ่อนหลับนอนถ้าเราไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้รับทานอาหารเราจะไม่มีกำลังที่จะออกไปทำงานคือการเจริญปัญญาได้จิตของเราถ้ายังไม่มีความสงบนี้ก็เป็นเหมือนกับคนที่ยังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนจิตของปุถุชนที่ยังไม่ได้พบกับความสงบของจิตนี้เป็นเหมือนคนที่ชอบเที่ยวเตะเล่ร่อนไปไหนมาไหนแต่ไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนจะไม่มีกำลังวังชาที่จะไปทำงานทำการได้จิตของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่อัปปนายังไม่รวมเป็นหนึ่งนี้ถือว่ายังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนพอที่จะมีกำลังออกไปพิจารณาทางปัญญาได้เพราะจิตที่ไม่สงบไม่นิ่งไม่เป็นอุเบกขานี้จะมีกำลังของกิเลสตัณหาคอยฉุดลากให้จิตไปคิดในทางของกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆจะไม่ยอมปล่อยให้ไปคิดทางปัญญาที่เป็นคู่ต่อสู้หรือศัตรูของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาจะก่อกวนอยู่เรื่อยๆเวลาที่จะออกไปพิจารณาทางปัญญาถ้าไม่มีสมาธิกิเลสจะมีกำลังมากจะก่อกวนด้วยอารมณ์ต่างๆเช่นถ้าให้พิจารณาความเสื่อมความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นความตายกิเลสก็จะสร้างอาการหดหู่ใจขึ้นมาจะสร้างความเบื่อหน่ายไม่อยากที่จะคิดไม่อยากที่จะพิจารณาเรื่องของความตายจะไม่สามารถที่จะพิจารณาอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ถาวรของสภาวธรรมทั้งหลายได้จึงจำเป็นที่จะต้องทำจิตให้สงบก่อนเพราะจิตที่สงบแล้วนั้นกิเลสตัณหาจะถูกตัดกำลังลงไปเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆนี้เหมือนกับไม่มีกิเลสอยู่ในใจเลยเวลานั้นน่ะเป็นเวลาที่สมที่เหมาะกับการบำเพ็ญเจริญปัญญาปัญญาก็คือการพิจารณาไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็มีอยู่3องค์ประกอบคือ1อนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ถาวรของสิ่งต่างๆทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดจะต้องเสื่อมจะต้องดับไปเช่นร่างกายของพวกเราทุกคนที่อยู่ณที่นี้ในที่สุดวันหนึ่งก็จะต้องหมดไปไม่มีใครที่จะมายับยั้งห้ามมันได้ นี่คืออนัตตาสิ่งต่างๆนี้เขาเป็นธรรมชาติเขามีกฎมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาเจริญทำให้เขาเสื่อมทำให้เขาหมดไปไม่มีใครจะไปยับยั้งการเจริญการเสื่อมของสิ่งต่างๆได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นทุกขังทุกขังก็คือทุกในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกขังเกิดจากอะไรเกิดจากสมุทัยคือความอยากต่างๆความอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงความอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นตัวเราของเราคือให้เราสั่งได้ให้หันซ้ายหันขวาได้ให้เจริญได้ให้เสื่อมได้หรือไม่ให้เจริญก็ได้ไม่ให้เสื่อมก็ได้นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสั่งได้เช่นร่างกายนี้ไม่มีใครสั่งได้พอร่างกายมันออกมาแล้วคลอดออกมาแล้วมันก็จะต้องไปตามขั้นตอนของมันถ้าไม่เลี้ยงดูมันไม่ให้อาหารมันไม่ให้น้ำไม่ให้ลมมันก็ยุติมันก็ตายถ้าให้ดินให้น้ำให้ลมให้ไฟให้อาหารมันก็จะเจริญเติบโตมันแต่มันไม่เจริญเติบโตแบบไม่มีขอบไม่มีเขตมันเจริญเติบโตไปได้ถึงขีดหนึ่งเช่นวัย40กลางอายุกลางคนนี่มันก็หยุดเจริญเติบโตแล้วต่อไปหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆเสื่อมไปทีละเล็กทีละน้อยก็คือความแก่เริ่มเข้ามาในร่างกายนั่นเองตอนต้นก็เป็นหนุ่มเป็นสาวพอหนุ่มสาวได้เต็มที่เหมือนดอกไม้ที่บานอย่างเต็มที่พอบานสุดแล้วต่อไปมันก็จะเหี่ยวแล้วต่อไปมันก็จะเฉามันก็จะร่วงหลุดออกจากต้นไปนี่คือสิ่งต่างๆลองพิจารณาดูมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครไปสั่งมันได้มีมนุษย์เราพยายามทำกันแทบเป็นแทบตายมีตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยมานี่มีคนคิดค้นหาวิธีที่จะชะลอความแก่ชะลอความตายกันแต่คนที่คิดค้นนี่มันก็แก่กันไปตายกันไปหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าต่อไปไม่นานมันก็ต้องตกลงมาเป็นน้ำห้ามมันไม่ได้มันมีเหตุที่จะดึงให้มันลงมาโลกนี้เราไม่เรียกคำว่าแรงดึงดูดของโลกของอะไรที่ลอยขึ้นไปบนอากาศนั้นไม่นานมันก็จะถูกแรงดึงดูดดึงกลับลงมาจากก้อนเมฆก็กลายเป็นน้ำฝนพอน้ำฝนมันก็ไหลลงไปตามแม่น้ำลำธารต่างๆแล้วมันก็ไปสู่ทะเลพอไปอยู่ทะเลมันถูกแสงแดดความร้อนก็ทำให้มันระเหยขึ้นไปใหม่กลายเป็นเมฆขึ้นมาใหม่นี่วงจรของน้ำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันขึ้นไปกลายเป็นเมฆแล้วจากเมฆมันก็กลับลงมาเป็นน้ำใหม่เป็นน้ำฝนทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเวียนอย่างนี้ร่างกายของพวกเราก็หมุนเวียนเราเอาดินน้ำลมไฟมาเข้ามาในร่างกายมันก็มาแปลงเป็นอาการ32แปลงเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีอาหารไม่มีน้ำให้เราดื่มไม่มีอากาศให้เราหายใจร่างกายนี้มันจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้อาการต่างๆจะไม่มีการ จริญได้เช่นผมมันจะไม่งอกยาวออกไปเล็บมันจะไม่ยาวออกไปมันจะหดอยู่มันจะตายเช่นไปดูคนตายคนตายนี้ทิ้งไว้กี่ปีมันก็ไม่มีวันที่มันจะผมจะยาวขึ้นเล็บจะยาวขึ้นหนังจะแต่งตึงขึ้นมันมีแต่จะเสื่อมมีแต่จะแยกทางกันถ้าร่างกายนี้หยุดทำงานการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟก็จะยุติลงแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นของการแยกทางของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคนตายนี้ถ้าทิ้งไว้ต่อไปก็จะต้องเน่าบวมขึ้นมาน้ำที่มีอยู่ในร่างกายต่างๆมันก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆจนทิ้งไปต่อไปร่างกายมันก็จะแห้งกรอบไปเมื่อน้ำหมดไปไฟหมดไปลมหมดไปก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดินนั่นเองนี่คือการแยกตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาห้ามมายับยั้งให้มันเป็นอย่างอื่นได้พอมีความอยากขึ้นมาทันเมื่อไรเมื่อนั้นก็จะเกิดทุกขังขึ้นมาทันทีถ้ามีความอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจทันทีนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพระเจ้าสอนให้เราเห็นอนิจจังให้เห็นอนัตตาเพื่อจะได้ป้องกันใจไม่ให้ไปสร้างทุกขังขึ้นมาด้วยความอยากให้ใจยอมรับความจริงของสภาวะธรรมต่างๆเช่นร่างกายของเราก็ดีของบุคคลที่เรารักเราชอบก็ดีหรือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เราได้มาก็ดีต้องพิจารณาว่ามันเป็นสมบัติชั่วคราวมันจะอยู่กับเราเพียงระยะหนึ่งแล้วเรากับมันก็จะต้องแยกทางกันไปถ้าเราไม่รู้ความจริงอันนี้ใจของเราเวลารักอะไรก็จะมีความหลงคิดว่าอยู่จะให้อยู่กับเราไปนานๆได้ก็จะอยากให้อยู่กับเราพอมันไม่อยู่กับเราเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากให้เขาไม่จากเราไปเท่านั้นเองเราก็เตรียมตัวเตรียมใจ รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นรับกับอนิจจังที่จะเกิดขึ้นรับกับอนัตตาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ถ้าเรามีสมาธิ แล้วเราพิจารณาปัญญาเราก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ พอไม่มีความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ความทุกข์ใจก็ไม่มีนี่คือการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจผู้ที่ดับความทุกข์ใจได้ก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆเพราะความทุกข์ใจนี้เป็นปัญหาที่ผู้ปฏิบัติจะต้องแก้ต้องดับให้ได้พอดับได้ท่านก็ว่าบรรลุแล้วได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่แล้วเพราะใจนี้มีความอยากกับสิ่งต่างๆเป็นขั้นๆเป็นตอนๆไปเช่นขั้นแรกก็คืออยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าพิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆจนเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไม่มีใครไปสั่งไปห้ามมันได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เวลาแก่ก็เฉยปล่อยวางนะต้องเฉยถึงจะถือว่าไม่มีความอยากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยวางเฉยเช่นเวลานั่งสมาธิแล้วเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เฉยปล่อยวางไปถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาก็ปล่อยได้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาก็จะปล่อยไม่ได้เพราะกิเลสตัณหามันจะไม่ยอมปล่อยนั่นเองมันจะอยากให้ความเจ็บหายไปมันอยากจะหนีจากความเจ็บไปพอมันเกิดความอยากขึ้นมามันก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมาที่ใจอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นความเจ็บที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายความเจ็บของร่างกายตามลำพังนี้ใจรับได้ใจอยู่กับมันได้สู้มันได้ทนกับมันได้แต่สิ่งที่ใจทนไม่ได้ก็คือความเจ็บทางใจที่เกิดจากความอยากการที่จะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจความเจ็บทางใจก็ต้องยอมรับว่าร่างกายนี้มันต้องเจ็บเป็นธรรมดาถึงเวลาเจ็บไปสั่งมันให้หายไม่ได้ถึงเวลามันจะหายเดี๋ยวมันหายเองถึงเวลามันจะเกิดมันเกิดเองใจมีหน้าที่เพียงหน้าที่เดียวเท่านั้นคืออยู่กับมันไปทำใจเฉยทำใจให้เป็นอุเบกขานี่แหละคือความสำคัญของการทำสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้ารู้จักทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาใจก็จะทำใจเป็นอุเบกขาได้เมื่อใจเป็นอุเบกขาใจปล่อยวางเฉยใจก็จะไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในใจที่มีความรุนแรงมีความเจ็บมากกว่าความเจ็บของทางร่างกายถ้าไม่มีความทุกข์ทางใจแล้วความเจ็บทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาผู้ที่มีจิตที่เป็นอุเบกขาไม่มีความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายนี่แหละคือวิธีต่อสู้หรือปฏิบัติกับทุกขเวทนาของทางร่างกายเวลาเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายขึ้นมาใจต้องเฉยอย่างเดียวใจต้องเป็นอุเบกขาอย่างเดียวใจจะเป็นอุเบกขาได้ก็ต้องเจริญสมาธิให้ได้การเจริญสติการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธินี้ก็เพื่อที่จะได้อุเบกขานี่เองพอเรารู้จักวิธีสร้างอุเบกขาด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิเวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายเราก็ทำใจให้เป็นอุเบกขาเท่านั้นเองเช่นเราก็พุทโธพุทโธไปก็ได้เวลานั่งแล้วเจ็บก็อย่าไปอยากลุกอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปให้เราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ไปคิดถึงความเจ็บใจจะไม่เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปความทุกข์ทางใจก็จะไม่มีใจก็จะเย็นจะสงบเป็นปกติกับความเจ็บของทางร่างกายอยู่กับความเจ็บของทางร่างกายได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนนี่คือการปฏิบัติต่อความเจ็บของร่างกายและการตายของร่างกายก็เช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายจะตายก็ทำใจให้เป็นอุเบกขาแบบเดียวกันพิจารณาว่ามันก็เป็นตายรักเป็นอนิจจังมันถึงเวลามันมาถึงจุดจบของมันแล้วไม่มีใครห้ามมันได้ไม่มีใครสั่งมันได้ไม่ให้มันจบใจไม่ไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเท่านั้นแหละคือยอมตายพอยอมตายแล้วความทุกข์ใจจะไม่มีใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายใจก็จะแยกกับร่างกายได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่างกายก็ไปทางหนึ่งใจก็ไปทางหนึ่งเพราะใจกับร่างกายก็เป็นเหมือนฝาแฝดสยามดีๆนี่เองฝาแฝดสยามนี่เวลาเกิดมานี่เขาร่างกายติดกันเป็นคู่สมัยนี้เขามีหมอวิธีผ่าแยกแฝดสยามให้กลายเป็นอยู่กันคนละ อยู่กันแยกกันอยู่ได้ฉันใดการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสสนาการเจริญสมถภาวนาก็เป็นวิธีแยกกายออกจากร่างกายผ่าตัดแฝดสยามพวกเรานี้เป็นแฝดสยามกันคือมีใจกับร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นไปด้วยความจริงใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ใจไปผูกติดอยู่กับร่างกายด้วยโมหะความหลงด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเลยกลายเป็นแฝดสยามไปถ้าคนนี้ตายคนนี้ก็ต้องตายตามไปด้วยคนนี้เจ็บคนนี้ก็ต้องเจ็บตามไปด้วยแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมมาเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราก็จะสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ด้วยการบำเพ็ญสมถภาวนาทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาแล้วก็สอนใจให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายก็อย่าไปต่อต้านอย่าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยเขาแก่ไปปล่อยเขาเจ็บไปปล่อยเขาตายไปใจก็จะแยกออกจากร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่ก็คือการดับความทุกข์ขั้นแรกของพระอริยเจ้าคือขั้นพระโสดาบันท่านต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ปล่อยอย่างภาวนาอย่างสมถะและวิปัสสนาภาวนาคือต้องปล่อยด้วยภาวนามยปัญญาคือปัญญาต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ถ้าไม่อยากให้เกิดทุกขังก็ต้องไม่มีความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับกับมันไปเช่นคนเราสมัยนี้ทุกข์กับหน้าตาก็เพราะว่าอยากให้หน้าตาเต่งตึงไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกระไม่มีอะไรต่างๆพอมีสิวมีฝ้ามีอะไรโผล่ขึ้นมาเม็ดหนึ่งนี้เหมือนกับจะตกนรกใจนี้ทุกข์ขึ้นมาทันทีนั่นแหละเพราะยังไปยุ่งกับร่างกายอยู่ยังไปอยากให้ร่างกายคือหน้าตานี้สวยสดงดงามผิวพรรณผ่องใสเต่งตึงจึงต้องใช้เครื่องสำอางกันโปะกันเข้าไปเวลามีสิวมีฝ้าขึ้นมานี่สังเกตดูพระเครื่องสำอางนี้มันจะโปะเข้าไปจนกระทั่งมองไม่เห็นนี่เพราะว่ายังไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ผิวพรรณผ่องใสเต่งตึงแต่พอมันแก่ลงไปมันก็ต้องเปลี่ยนไปหนังก็ต้องเหี่ยวต้องย่นไปเป็นธรรมดาบางคนไม่ยอมรับก็ยอมเจ็บตัวยอมไปให้หมอเขาผ่าเขาดึงเขาตัดส่วนเกินออกไปมันก็ผ่าได้ไม่นานทำได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็หย่อนขึ้นมาใหม่จนในที่สุดหน้าตากลายเป็นผีไปก็มีแต่งมากๆแก้มากๆดูไม่ได้สู้ปล่อยให้มันแก่ไปตามธรรมชาติของมันดีกว่าแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่แหละคือถ้าจะเป็นโสดาบันเนี่ยโสดาบันไม่กังวลกับเรื่องรูปร่างหน้าตานะหน้าตามันจะเหี่ยวจะย่นมันจะเป็นอะไรนี่ไม่สำคัญแต่ก็ไม่ปล่อยปละละเลยผมผ้าก็หวีหน้าตาก็ล้างด้วยสบู่ให้มันสะอาดไม่ใช่มีขี้ตาขี้จมูกก็ปล่อยมันติดอยู่ตรงตาตรงจมูกคือทำความสะอาดดูแลรักษามันให้มันอยู่อย่างสุขมีสุขลักษณะแต่ไม่ได้ไปกังวลกับความสวยความงามของมันมันจะสวยก็ปล่อยมันสวยไปมันจะเหี่ยวก็ปล่อยมันเหี่ยวไปเพราะโสดาบันนี่จะเห็นอนิจจังเสมอเห็นว่ามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดา มีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดานี่คือผู้ที่จะเจริญปัญญาเพื่อตัดความทุกข์เพื่อที่ให้บรรลุขั้นโสดาบันได้นี้ก็ต้องพิจารณาตายรักในร่างกายนี้เองต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากธาตุสี่คืออาหารที่รับประทานเข้าไปลมที่หายใจเข้าไปน้ำที่ดื่มเข้าไปในร่างกายมันก็มาต่อเติมให้ร่างกายนี้มีอาการ32ต่ออายุของอาการ32ให้ยืนอยู่ต่อไปได้ระยะหนึ่งพอถึงขีดที่มันไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้มันก็หยุดทำงานพอหยุดทำงานดินน้ำลมไฟที่เข้าไปในร่างกายมันก็แยกทางเดินกันพอตายไปปั๊บนี่ร่างกายก็เย็นเฉียบก่อนละธาตุไฟไปก่อนละถ้าไม่ตายร่างกายจะอุ่นยังมีไฟอยู่พอตายไปแล้วลองไปจับตัวคนตายดูเย็นเฉียบแล้วลมก็ค่อยๆระเหยออกมาเป็นกลิ่นที่เราดมที่เราไม่อยากจะดมกันกลิ่นที่ออกมานี้ก็เป็นธาตุลมน้ำที่ไหลออกมาตามทวารต่างๆก็เป็นธาตุน้ำมันก็จะไหลมาจนกระทั่งร่างกายนี้แห้งกรอบไปทิ้งไปนานๆก็จะกรอบแล้วก็จะผุแล้วก็จะกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นดินไปนี่คืออนัตตาของร่างกายผู้ที่ปฏิบัติเจริญสมถวิปัสสนาภาวนาต้องพิจารณาตายรักในร่างกายต้องเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาร่างกายไม่พอร่างกายเริ่มแก่นี้ใจเริ่มทุกข์กันแล้วเห็นหน้าตาของตนเองเริ่มมีอินกาเริ่มมีฝ้ามีอะไรขึ้นมาใจเริ่มไม่สบายใจเพราะความอยากอยากไม่แก่ยังอยากเป็นสาวยังเป็นหนุ่มอยู่นั่นเองถ้าไม่ต้องการจะทุกข์ก็ปองเสียว่านั่นแหละคือร่างกายนั่นแหละคืออนิจจังเป็นอย่างนี้เวลาร่างกายเจ็บก็ปองไปว่ามันอย่างนี้แหละมันต้องเจ็บเป็นธรรมดาวิธีที่จะสู้กับความเจ็บก็คือทำใจให้เป็นอุเบกขาฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆทำสมาธิอยู่เรื่อยๆถ้าจิตรวมบ่อยๆนานๆต่อไปจะรู้จักวิธีทำใจให้เป็นอุเบกขาเวลาเจอความเจ็บทางร่างกายก็จะทำใจให้เฉยๆไม่ไปให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปไม่เกิดความอยากให้อยากจะหนีจากความเจ็บนั้นไปเช่นเวลานั่งสมาธิแล้วเจ็บก็จะไม่อยากอยากเวลาเกิดความอยากลุกก็บังคับไม่ให้ลุกถ้าอยากที่จะพ้นทุกข์จากความเจ็บก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าลุกพยายามใช้สมาธิช่วยใช้อุเบกขาช่วยปัญญาช่วยปัญญาก็คือพิจารณาว่าสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันหายไปมันไม่หายจะทำไงมันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันเช่นเวลาเราเป็นไข้หวัดเจ็บไข้ได้ป่วยปวดไปตามเนื้อตามตัวไปสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าสั่งไม่ได้เดี๋ยวมันหายเองมันเป็นอนิจจังเพียงแต่ว่าเราต้องทำใจในขณะที่มันยังไม่หายอย่าไปสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาโดยใช่เหตุอย่าไปเกิดความอยากขึ้นมาให้มันหายเร็วๆแล้วมันจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยเวลามันจะอยากก็ใช้พุทโธช่วยพุทโธพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้หาอะไรให้ใจทำให้ใจมันนิ่งให้มันเฉยอย่าให้มันไปอยากให้หายอย่าไปให้มันสร้างความอยากขึ้นมาแล้วเราจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ไม่ว่าจะมาระดับไหนระดับหนูระดับแมวระดับสุนัขระดับช้างนี่ถ้ามีอุเบกขาแล้วรับกับมันได้หมดไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือขั้นแรกของธรรมเนี่ยการที่จะได้ธรรมขั้นแรกนี้ก็ต้องมีสมถะเต็มร้อย มีศีลเต็มร้อยมีทานเต็มร้อยถึงจะได้เข้าสู่ธรรมขั้นนี้ได้ธรรมขั้นที่สองก็ต้องเพิ่มการพิจารณามีโจทย์ใหม่เข้ามาขั้นที่สองขั้นที่สามก็เกี่ยวกับกามอารมณ์นี่เองเห็นร่างกายยังเกิดกามอารมณ์อยู่เห็นร่างกายคนนั้นคนนี้แล้วยังเกิดกามอารมณ์อยากจะเสพกามกับเขาก็ต้องมองร่างกายของเขาในส่วนที่ไม่น่าดูบ้างอย่าไปดูในส่วนที่สวยที่งามท่านบอกให้ดูในส่วนที่ไม่สวยไม่งามบ้างเพื่อที่จะได้มารับมาล้มมาดับกามอารมณ์นั่นเองถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นถ้าเห็นภายในอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังนี่เช่นเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลำไส้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะดับกามอารมณ์ได้หรือเห็นตอนที่เขาตายไปแล้วสมมติว่าเขาตายไปแล้วเรายังอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาอยู่หรือไม่นึกถึงภาพของคนตายอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดกามอารมณ์เห็นภาพของคนตายแล้วมันจะดับกามอารมณ์ได้นี่คือเรียกว่าการเจริญอสุภะเนี่ยการเจริญอสุภะก็เป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆสลับกับการเข้าไปในสมาธิถ้าเราพิจารณาแล้วเรามีความเหนื่อยหรือว่าไม่อยากจะพิจารณาหรือฟุ้งซ่านไปเราก็หยุดแล้วก็กลับมาทำใจให้สงบก่อนแสดงว่าอุเบกขาที่จะใช้ในการพิจารณาทางปัญญานี้มันหมดกำลังกิเลสตัณหาเริ่มมาก่อกวนแทนที่จะมองเป็นอสุภะกับมองไปเห็นเป็นสุภะขึ้นมาใหม่แทนที่จะเห็นว่าไม่สวยไม่งามกับเห็นว่าสวยว่างามเราก็ต้องหยุดการพิจารณาไว้ชั่วคราวกลับมาสู่การทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขาเหมือนกับการไปทำงานเมื่อเหนื่อยแล้วถึงเวลาเลิกทำงานก็ต้องกลับบ้านกลับมาพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารให้มีกำลังวังชาก่อนที่จะออกไปทำงานใหม่การพิจารณาปัญญาก็มีขอบมีเขตพิจารณาไปถึงขอบเขตนั้นแล้วจะไม่สามารถที่จะพิจารณาอย่างได้ผลต่อไปคือไม่ได้ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการเช่นให้พิจารณาอสุภะอยู่ถ้าจิตเริ่มทะเลทลายไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็แสดงว่าการพิจารณานี้หมดกำลังแล้วก็ต้องหยุดอย่าปล่อยให้ทะเลทลายไปคิดถึงความสวยความงามไปถึงอะไรต่างๆดึงใจกลับเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบใหม่แล้วพอออกจากความสงบมาก็พิจารณาอสุภะใหม่ต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้มันฝังอยู่ในใจนั่นเองพอถึงเวลาที่จะต้องใช้มันจะได้ดึงมาใช้ได้ทันทีทันควันถ้าไม่พิจารณาอยู่เนืองๆให้มันฝังอยู่ในใจเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาจะดึงมันออกมาไม่ได้จะดึงออกมาไม่ทันจะสู้มันไม่ได้มันจะพาเราไปเสพกามเสียก่อนนี่แหละถ้าเราสู้มันได้เราก็จะบรรลุธรรมขั้นที่สองขั้นที่สามได้คือขั้นพระสกิทาคามีขั้นพระอนาคามีขั้นพระสกิทาคามีนี้ท่านบอกว่าทำให้กามอารมณ์เบาบางลงไปแต่ยังไม่ได้ทำให้มันหมดเช่นเมื่อก่อนมีเต็มร้อยก็ทำให้มันลดเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเหลือร้อยละ50เนี่ยเมื่อก่อนนี้มีแต่กามอารมณ์ตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่พอพิจารณาสุภาพมาไปบ้างก็ช่วยตัดกำลังของมนให้เหลือร้อยละ50มีบ้างบางเวลาบางเวลาก็ไม่มีเวลาใดนึกถึงอสุภาพได้เวลานั้นกามอารมณ์ก็เบาบางลงไปเวลาเผลอไม่ได้คิดถึงอสุภาพมันก็แรงกลับขึ้นมาใหม่นี่คือขั้นของขั้นที่สองคือขั้นของพระสกิทาคามีขั้นที่สามก็คือขั้นของพระอนาคามีพระอนาคามีนี้มีกำลัง พิจารณาอสุภะได้ตลอดเวลาสามารถดึงอสุภะออกมาได้ทุกเวลาที่เกิดกามารมณ์ทุกครั้งที่เกิดกามารมณ์ขึ้นมาอสุภะจะขึ้นมาทันทีเหมือนสมัยนี้ขับรถมีก็เรียกอะไรถุงลมนิรภัยพอรถชนปั๊บนี่ถุงลมนิรภัยมันจะออกมาทันทีมันก็จะป้องกันคนขับรถไม่ให้บาดเจ็บได้ฉันใดอสุภะก็เป็นเหมือนถุงลมนิรภัยนี้พอเกิดกามอารมณ์ปั๊บไอ้นี่ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีหยุดได้ทันทีป้องกันไม่ให้ใจต้องทุกข์ได้ทันทีนี่ก็คือทำขั้นที่สามขั้นที่สองขั้นที่สามที่ผู้บำเพ็ญจะต้องเจริญปัญญาคืออสุภะปัญญาจึงมีหลายขั้นแต่สมาธินี้เมื่อมีอัปปนาแล้วก็หมดถึงขั้นอัปปนานี้ก็พอแต่ต้องใช้สมาธิมาคอยสนับสนุนการเจริญปัญญาเพราะสมาธิเป็นที่พักผ่อนหลับนอนของใจของผู้ที่เจริญปัญญานั่นเองพิจารณาแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิออกจากสมาธิมาก็พิจารณาใหม่พิจารณาจนมันไม่หลงไม่ลืมการพิจารณาบ่อยๆนี้เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้มันฝังอยู่ในใจเหมือนสมัยที่เราเรียนคณิตศาสตร์เมื่อก่อนนี้เราจะต้องท่องสูตรคูณกันท่องให้จำให้ได้เพราะเวลาทำข้อสอบทำการบ้านนี้จะต้องใช้การคำนวณการคำนวณนี้ก็จะต้องมีรู้สูตรคูณพอเห็น8คูณ8ก็จะได้รู้ว่า8คูณ8ได้เท่าไหร่ไม่ฉะนั้นก็ต้องมานั่งบวก8 1 8 2 8 3บวกไปมันก็จะไม่ทันการการพิจารณาสุภาก็เหมือนกับการท่องสูตรคูณนี้ไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมพอถึงเวลาที่จะใช้มันก็จะได้ดึงมันออกมาใช้ได้เลยถ้ามีอสุภะตลอดเวลาก็จะสามารถคุมกามอารมณ์ได้อย่างถาวรกามอารมณ์ก็จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้อีกต่อไปนี่คือทำขั้นต่างๆทำทั้งสามขั้นนี้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายพอผ่านขั้นนี้ไปแล้วเรื่องการพิจารณาร่างกายนี้ก็หมดปัญหาไปไม่ต้องพิจารณาอีกต่อไปไม่ต้องพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องพิจารณาอสุภะไม่ต้องพิจารณาดินน้ำลมไฟอาการ32เพราะว่าใจนี้ไม่มีปัญหากับร่างกายแล้วเห็นร่างกายของใครจะไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับร่างกายของใครนี่คือธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะบรรลุถึงได้เมื่อถึงแล้วก็จะไม่มีวันที่จะเสื่อมหายไปไม่เหมือนกับทำขั้นโลกียะที่มีการเสื่อมได้ทำทานไปก็เสื่อมได้รักษาศีลไปก็เสื่อมได้ภาวนาเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็เสื่อมได้แต่พอเข้าสู่ทำขั้นวิปัสสนาแล้วนี้พอได้ผลแล้วผลนั้นจะไม่เสื่อมพอได้เป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมได้เป็นสกิทาคามีแล้วก็จะไม่เสื่อมได้เป็นอนาคามีแล้วก็ไม่เสื่อมเป็นอรหันต์แล้วก็จะไม่เสื่อมการจะเป็นอรหันต์ก็ต้องก้าวจากขั้นอนาคามีไปก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นอรหันต์ได้พอผ่านทางร่างกายไปแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาที่มีอยู่ภายในจิตในใจก็ต้องพิจารณาหาดูปัญหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจที่ใจยังไปติดยังไปรักไปชอบยังมีความอยากอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ในติดอยู่ในใจก็คือสังโยชน์เบื้องบน5ข้อด้วยกันคือรูปราคะความยินดีในรูปฌานอรูปราคะความยินดีในอรูปฌานมานะการถือตัวอุทธัจจะความไม่พอดีในการเจริญปัญญาคือเจริญปัญญามากเกินไปจนทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาและความไม่เห็นอริยสัจสี่ภายในใจนี่คือปัญหาของผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้จะไม่พิจารณาเรื่องของร่างกายแล้ว นี่จะพิจารณาอยู่แต่เรื่องของจิตเท่านั้นว่าตอนนี้จิตติดอยู่กับอะไรติดอยู่กับรูปฌานหรือเปล่าติดอยู่กับอรูปฌานหรือเปล่าติดอยู่กับการถือเนื้อถือตัวหรือเปล่าติดอยู่กับการพิจารณาแบบไม่มีขอบไม่มีเขตจนฟุ้งซ่านไปหรือเปล่ายังไม่เห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่มีอยู่ในจิตนั้นหรือเปล่านี่คืองานของผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ต้องพิจารณาวิปัสสนาขั้นนี้ขั้นดูจิตเนี่ยเรียกว่าสอนให้ดูจิตมันต้องผ่านร่างกายไปก่อนมันถึงจะเข้าถึงตัวจิตได้ถ้าไปดูจิตทั้งที่ยังติดยังหลงอยู่กับร่างกายดูไปก็เหมือนกับดูไปอย่างนั้นแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตัวเองยังอยู่ติดอยู่กับร่างกายแต่ไปดูเรื่องจิตดูไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะเรื่องของร่างกายยังปล่อยไม่ได้แล้วจะไปปล่อยเรื่องของจิตที่มันอยู่ไกลจากตัวไปได้อย่างไรมันต้องปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนมันถึงจะเข้าไปถึงตัวจิตได้เมื่อเข้าถึงตัวจิตได้แล้วมันก็ถึงจะปล่อยได้นี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญของการปฏิบัติเหมือนกับการสร้างอาคารสูงที่จะต้องมีขั้นมีตอนขั้นต้นก็ต้องทำรากฐานให้แข็งแรงทานต้องทานนี้ต้องเต็มที่ศีลขั้นที่สองก็ต้องเต็มที่สมถะภาวนาขั้นที่สามก็ต้องเต็มที่แล้วถึงจะเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาขั้นที่สี่ได้พอถึงขั้นวิปัสสนาก็จะได้มรรคได้ผลขึ้นมาตามลำดับมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพอได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็ถือว่าการสร้างอาคารนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วจ่ายเงินรับเงินจากผู้จ้างได้แล้วคนจ้างก็สามารถย้ายเข้าไปอยู่ได้แล้วงานก็จบโครงการนี้ก็ปิดไปโดยปริยายงานทางธรรมก็เป็นอย่างนี้ท่านพอถึงจุดนี้ท่านจึงเรียกว่าวุสิตังบรมจริยังกิจในพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีกิจอันใดที่จะต้องทำอีกต่อไปไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องภาวนาไม่ต้องทำทานนั่งกินนอนกินอยู่ไปเรื่อยๆได้ไปตลอดจิตไม่มีวันเสื่อมอีกแล้วจิตเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นไปตลอดจะทำบุญก็ได้ไม่ทำบุญก็ได้อย่าไปทำบาปท่านเองไม่มีการไปทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะคนที่บรรลุแล้วนี้ไม่บ้าพอหรือโง่พอที่จะไปทำบาปเพราะรู้ว่าการทำบาปมันเป็นโทษกับตนเองไม่ว่าจะเป็นอริยะหรือไม่เป็นอริยะไปทำผิดกฎหมายเขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางเหมือนกันไม่ใช่ไปบอกว่าเราเป็นอริยะแล้วเราทำผิดกฎหมายได้แล้วคุณจับเราไม่ได้แล้วเขาไม่ฟังหรอกลองไปฆ่าคนดูเลยเป็นอริยะไปฆ่าคนดูเขาก็ตามจับเข้าไปขังคุกขังตารางเหมือนกันแต่พระอริยะไม่โง่ไม่บ้าพอที่จะไปทำอะไรอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่ติดกับเรื่องของการทำบุญทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เป็นพระอริยะบางรูปท่านก็ไม่สั่งสอนใครเพราะท่านไม่ถนัดท่านนั่งอยู่เฉยๆปิดปากนี่สบายกว่าสอนแล้วมันเหนื่อยสอนแล้วบางทีคนฟังไม่รู้เรื่องสอนแล้วไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลก็ไม่รู้จะสอนไปทำไมท่านก็ไม่สอนท่านไม่สอนมันก็ไม่เสียหายอะไรไม่ผิดตรงไหนแต่ถ้าเรายังยึดติดในบุญอยู่นี่พอเราไม่ได้ทำบุญเราจะรู้สึกว่าเสียหายวันนี้ไม่ได้ทำบุญนี่เราผิดแล้วเนี่ยจะคิดอย่างนั้นทันทีแต่พระอรหันต์นี่ถ้าไม่คิดอย่างนั้นไม่ทำบุญก็ไม่ทำสิทำไปทำไมบุญมันเต็มอยู่ในหัวใจแล้วทำอีกมันก็ได้เท่าเดิมทำไปทำไมมันต่างกันตรงนั้นพระอรหันต์กับปุถุชนนี้จะคิดไม่เหมือนกันนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญธรรมต้องมีขั้นมีตอนอย่าข้ามขั้นตอนอย่าไปฟังพวกที่หูหนวกตาบอดบอกให้กระโดดข้ามไปเลยกระโดดข้ามไประวังมันจะขาหักเอานะมันจะตกลงมาขาหักเอาแล้วมันจะไปไม่ถึงไหนกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามปัญหาธรรมขอความกรุณาขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนหลังจากที่ปิดแล้วก็ขอความกรุณาอย่ามาถามถ้าอยากจะถามขอให้ถามตอนที่เปิดไมค์จะได้ฟังกันทั่วหน้าจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบจะได้ประโยชน์ถ้ามาถามหลังไมค์แล้วมันได้เฉพาะตนเองคนอื่นจะไม่ได้ประโยชน์ไม่ต้องอายหรอกคนเราก็เหมือนกันทั้งนั้นต้องโง่มาก่อนถึงจะฉลาดได้ถ้าไม่มีก็ถ้ามีก็ถาม ขออนุญาตสอบถามเพื่อเป็นการยืนยันในการเป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไปนะครับในเวลาที่เราภาวนาพุทโธอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าออกจะควบคู่กันไปด้วยแต่เมื่อปลีกตัวไปพิจารณาในด้านอื่นอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าออกจะชัดมากกว่าภาวนาพุทโธแล้วก็รู้สึกว่าดูอารมณ์แล้วเนี่ยดูระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเวทนาต่างๆมันจะคุมได้ดีกว่าการยึดคำภาวนาพุทโธแนวทางที่ควรจะยึดต่อไปคือระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วปีกไปพิจารณาในด้านของการวิปัสสนาอย่างนั้นได้ไหมครับ คือถ้าเราเจริญสมถะภาวนาเพื่อความสงบนี้เรายังไม่ควรที่จะไปพิจารณาทางปัญญาควรจะให้ใจรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะได้มีฐานมีกำลังใจเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาเราค่อยออกจากเวลาออกจากสมาธิไปแล้วมีอุเบกขาไปแล้วถึงจะค่อยออกไปทางปัญญาต่อไปไม่ควรที่จะพิจารณาในช่วงที่เราทำความสงบเราต้องเข้าใจว่าการทำความสงบกับการพิจารณานี้เป็นงานคนละแผนกกันถ้าเอามาทำปนกันแล้วมันจะรบกวนกันแล้วจะไม่ได้ผลทั้งสองอย่างความสงบก็ไม่ได้ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ชัดงั้นต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งทำทีละอย่างถ้ายังไม่มีสมถะยังไม่มีอุเบกขาต้องพยายามทำใจให้มีอุเบกขาก่อนเมื่อมีอุเบกขาแล้วเวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขานี่ยังจะตกค้างอยู่ภายในใจอยู่ก็จะใช้อุเบกขานี้ช่วยในการเจริญปัญญาได้ส่งไปต่อเดี๋ยว คำถามแรกค่ะจากคุณมัจจุราชพัทลุงค่ะถามว่าธาตุรู้พุทโธกับธาตุบริสุทธิ์ที่ใจจะทำลายตัวกำเนิดอวิชชาได้อย่างไรคะ ถ้ามันบริสุทธิ์มันก็ไม่มีเชื้อของภพของชาติมันไม่ได้ทำลายผู้ที่ทำลายก็คือสติปัญญาที่ทำลายโมหะอวิชชาตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีอวิชชาโมหะไม่มีตัณหากิเลสใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจสะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไป คำถามต่อมาค่ะจากคุณรัตวลัยพีระเรืองฤทธิ์อยากจะถามว่าถ้าลูกเห็นสิ่งต่างๆในครอบครัวในทางไม่ดีแล้วลูกไม่พูดคุยกับบุพการีสิ่งนี้จะทำให้ผลบุญที่ลูกสะสมมานั้นลดน้อยถอยลง หรือเป็นกรรมที่จะติดตัวลูกไปอีกหรือเปล่าคะ ไม่เป็นหรอกถ้าเราไม่ได้ทำอะไรก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำบุญหรือทำบาปบุญก็ไม่เพิ่มขึ้นบาปก็ไม่เพิ่มขึ้นถ้าเราพูดแล้วเกิดประโยชน์ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ก็เป็นบุญเราก็ได้บุญเพิ่มถ้าเราไปพูดแล้วทำให้เขาทำบาปเพิ่มมากขึ้นเราก็ไปส่งเสริมการทำบาปของผู้อื่นดังนั้นการจะพูดไม่พูดนี้ต้องดูผลที่จะตามมาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรควรจะดูที่ผลที่จะตามมาถ้าเราพูดหรือเราทำแล้วทำให้เกิดผลดีตามมาเช่นเขาทำบุญมากขึ้นทำบาปน้อยลงก็ควรจะพูดควรจะทำแต่ถ้าพูดแล้วทำแล้วเขากลับทำบุญน้อยลงทำบาปมากขึ้นก็อย่าไปพูดอย่าไปทำ คำถามต่อมาจากคุณวิมลสลัดค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติธรรมอยู่บ้านกับอยู่วัดต่างกันอย่างไรคะ ต่างกันตรงที่ว่าวัดมันเป็นวัดบ้านมันเป็นบ้าน คำถามต่อมาจากคุณกนกพรไพศาลอัศวะเสนีดิฉันอ่านหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งกล่าวว่าเมื่อวางสุขได้ทุกข์ก็จะวางไปเองดิฉันใคร่ครวญตามธรรมแล้วคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะเรายังไม่ดับทุกข์แล้วสุขจะถูกวางลงก่อนดับทุกข์ได้อย่างไรเพราะพระอาจารย์เคยเทศว่าเมื่อทุกข์ดับสุขก็จะมาเองคำถามดิฉันอยากทราบความหมายตามคำกล่าวในหนังสือว่าถูกหรือผิดขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ ที่เขาพูดว่าสุขกับทุกข์นี้เขาหมายถึงความสุขความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เวลาเราเห็นรูปที่เรารักเราชอบเราได้เสพได้สัมผัสเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เวลารูปนั้นหายไปเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่เสพรูปนั้นคือไม่เสพความสุขจากไม่หาความสุขจากการเสพรูปนั้นเวลารูปนั้นไม่หายไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือความหมายของคำว่าสุขกับทุกข์ที่มันเป็นของคู่กันที่เราจะต้องปล่อยเราอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเขาเสื่อมไปส่วนความสุขที่เกิดจากการปล่อยนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจไม่ไปเสพกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิอันนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเรียกว่าความสุขใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งปวงนัตถิสันติปรังสุขขัง คำถามต่อมาค่ะถ้าเรานั่งสมาธิไปเราจะเข้าสู่นิพพานหรือเปล่าครับ ถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวยังเข้านิพพานไม่ได้เข้าสมาธิได้ก็เข้าสู่ขั้นรูปฌานอรูปฌานหรือขั้นนิโรธสมาบัติซึ่งเป็นธรรมชั่วคราวเมื่อกำลังของสติที่ดันจิตเข้าไปในสภาพนั้นหมดกำลังจิตก็จะถอนออกมาก็จะเสื่อมลงมาสู่การเสพกามก็จะไปเป็นเทพเป็นมนุษย์ตามลำดับต่อไปถ้าจะเข้าถึงนิพพานนี้จะต้องมีปัญญาที่จะสกัดความเสื่อมของจิตที่ได้จากการเข้าไปในสมาธิในเวลาออกจากสมาธิมาเราจึงต้องเจริญปัญญาเพื่อสกัดความเสื่อมของความสงบนี้ที่จะเกิดจากตัณหาความอยากถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสกัดความเสื่อมได้เพราะเราจะทำลายตัณหาความอยากถ้าเราเห็นตายรักความอยากก็จะหายไปถ้าเราเห็นอสุภะความอยากก็จะหายไปงั้นเราถ้าเราอยากจะเข้านิพพานหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องเจริญปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นทุกข์อันนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามถ้าอาหารก็เป็นสิ่งที่สกปรกไม่น่ารับประทานแล้วก็จะตัดความอยากต่างๆไปได้หมด คำถามต่อมาจากคุณนัทศรีกนกค่ะผ ผมตั้งใจแล้วว่าสิ้นปีนี้จะออกบวชอย่างแน่นอนตอนนี้จึงได้กำลังดำเนินการขายรถและเตรียมเลิกกิจการค้าขายที่ทำอยู่กับหุ้นส่วนโดยจะยกทรัพย์สินทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ภรรยาและคุณพ่อได้เล็งวัดที่จะไปขอบวชเพื่อปฏิบัติอย่างเดียวกับพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแถวอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเช่นวัดภูสังโควัดถ้ำภูวัดถ้ำสหายของสายหลวงตามหาบัวผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับและเตรียมการอย่างไรบ้างจึงจะสามารถฝากตัวเป็นลูกศิษย์และได้บวชอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเหล่านี้ครับ ก็ต้องปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ไปเวลาว่างแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มาฝึกเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมพิจารณาปัญญาไปเรื่อยๆซ้อมไปก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนพอเราพร้อมที่จะออกบวชเราก็จะได้วิ่งได้เลยไม่ใช่พอมาบวชแล้วค่อยมาหัดวิ่งอย่างนั้นจะไม่ทันการเราเตรียมไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนพอถึงเวลาที่จะออกวิ่งก็วิ่งไปได้เลยไม่ใช่เวลาจะวิ่งต้องไปหารองเท้ามาก่อนต้องฝึกวิธีวิ่งว่าวิ่งอย่างไรทำอย่างไรอย่างนั้นมันก็จะไม่ทันการพอไปบวชแล้วไปอยู่วัดของครูบาอาจารย์อาจจะไม่สามารถทำภารกิจต่างๆที่ต้องทำได้พอทำไม่ได้ก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายและอาจจะต้องถอยหลังกลับไปก็ได้แต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนพร้อมเพราะรู้หน้าที่ของเราว่าพอบวชปั๊บจะต้องทำอะไรบ้างพอบวชเราทำปั๊บทำได้เราก็จะไม่รู้สึกอิจฉาละอาใจท้อแท้เบื่อหน่าย คำถามต่อมาจากคุณวูซัมออมค่ะการรู้สึกน้อยใจครูบาอาจารย์ถือเป็นบาปไหมเจ้าคะเมื่อมีโอกาสได้พบท่านบางครั้งก็ดูเหมือนท่านดุมากบางครั้งก็ดูเหมือนใจดีมากจนเราวางตัวไม่ถูกจึงได้แต่สงบสำรวมไม่กล้าพูดขอพระอาจารย์เมตตาด้วยเจ้าค่ะว่าเราควรทำตัวอย่างไร ความน้อยใจมันก็เป็นกิเลสตัณหาเพราะผิดหวังไม่ได้ดังใจอยากวิธีปฏิบัติกับใครไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามต้องทำใจให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาเสมอไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะดีจะร้ายอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือเราอย่าไปตื่นเต้นไปกับเขาเขาดีก็ดีใจลอยขึ้นไปบนฟ้าพอเขาไม่ดีก็ตกลงไปนรกนี่แสดงว่าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติใจของเราถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติใจของเราจะรักษาใจให้เป็นกลางอยู่อย่างเดียวคือจะไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏรับรู้เขาจะดีก็ปล่อยเขาดีไปเขาจะไม่ดีก็ปล่อยเขาไม่ดีไปเรามีหน้าที่ทำใจให้รับรู้สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองก็จบ คำถามต่อมาจากคุณวรรณภาธรรมสาลีค่ะเวลานั่งสมาธิอยู่หากมีผู้รบกวนรบเร้าให้ออกจากสมาธิจะมีผลอย่างไรคะ ว่าออกจากสมาธิมันก็ไม่ได้นั่งสมาธิเลยจะได้ผลยังไงล่ะ คำถามต่อมาจากคุณสว่างจิตค่ะนั่งสมาธิแล้วง่วงจนเอาไม่อยู่อ่อนเปลี้ยไปหมดทุกส่วนของร่างกายอ้อแอจะทำเช่นใดได้ครับ อดอาหารถ้าอดอาหารก็จะไม่ง่วงหรือผ่อนอาหารอย่างน้อยที่สุดก็ต้องถือศีล8ผู้ที่จะฝึกนั่งสมาธินี่เพื่อจะได้กำจัดกิเลสคือความง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ถ้าเรารับประทานอาหารมากแล้วเวลานั่งมันจะหลับง่ายฉะนั้นท่านถึงสอนให้ถือศีล8กันสำหรับผู้ที่จะหัดภาวนาคือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วถ้ามันจะง่วงก็ช่วงเฉพาะ 2-3 ชั่วโมงหลังจากตอนที่รับประทานอาหารกลางวันพอตกเย็นแล้วมันก็จะไม่ง่วงถ้าเราไปรับประทานอาหารเย็นต่ออีกมื้อมันก็ง่วงต่อไปถึง3-4 ทุ่มมันก็ถึงเวลานอนพอดี คำถามจากผู้ฝากถามค่ะในชีวิตของนักปฏิบัตินอกจากนิวรณ์5แล้วยังมีอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาทดสอบความตั้งใจอยู่เรื่อยๆและยากขึ้นเรื่อย และถ้าเลือกการปฏิบัติแล้วต้องไม่สนใจกับอุปสรรคที่เข้ามาใช่ไหมคะนักปฏิบัติส่วนใหญ่เขาจะเจออุปสรรคแบบนี้มาทดสอบจิตใจไหมคะทำไมหนูเห็นชีวิตนักปฏิบัติบางคนดูสะดวกสบายทางราบรื่นทุกอย่างแต่ในขณะที่บางคนกว่าจะเดินเข้าวัดได้เลือดตาแทบกระเด็นแถมมาแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับนิวรณ์ห้ากว่าจะเข้าถึงความสงบได ้ก็เป็นเพราะว่าเราเป็นพวกอะไรนะพวกกิเลสหนาปัญญาทึบอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เทศน์แล้วฟังว่าผู้ปฏิบัติก็แบ่งไว้สี่ประเภทด้วยกันพวกกิเลสหนาปัญญาทึบนี้ก็ปฏิบัติก็ยากรู้ก็ช้าส่วนอีกพวกนึงก็พวกกิเลสบางปัญญาฉลาดแหลมคมพวกนี้ก็ปฏิบัติง่ายสะดวกรวดเร็วบรรลุได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วส่วนอีกสองพวกก็อยู่กลาง ๆคำถามต่อมาจากนายเฉากล้วยค่ะผมอยากถามหลวงพ่อว่าผมได้นั่งสมาธิก่อนนอนวันละหลายชั่วโมงพอหยุดทำสมาธิรู้สึกเหมือนมีใครไม่รู้มาพูดข้างหูบางทีก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าก่อนจะเกิดเหตุทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพิ่งจะมาเป็นได้แค่ปีกว่าเองครับเพราะเหตุใดแล้วก่อนจะเห็นอะไรพวกนี้คือผมฝันเห็นศาลาสีชมพูมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้อ่อนตลอดเวลาศาลาสีเหมือนบัวหลวงแล้วได้ยินผู้ชายในฝันบอกว่าเป็นศาลาพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นผมก็เห็นสิ่งนั้นมาตลอดเพราะเหตุใดครับ ก็เพราะว่าเราเห็นนี่สิมันถึงเห็นฉันว่าเป็นวาสนาของเราไงคนบางคนนี่เวลาจิตสงบแล้วก็จะไปรู้เห็นอะไรต่างๆเพราะในอดีตชาติเคยสะสมการปฏิบัติแบบนี้มามันก็ฝังอยู่ในใจแล้วพอจิตสงบความรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นมาท่านเรียกว่าอภิญญามีตาทิพย์หูทิพย์อ่านวาระจิตของผู้อื่นได้แต่ความรู้ความสามารถเหล่านี้ท่านว่ามันเป็นโลกิยะวิชาเป็นเดรัจฉานวิชาไม่ใช่เป็นโลกุตตรธรรมไม่เป็นความรู้ที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องระมัดระวังอย่าไปหลงคิดว่าเป็นความรู้ที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นได้เราต้องไม่สนใจถ้ามันปรากฏขึ้นมาก็ให้รู้แล้วก็ปล่อยวางอย่างโบราณที่ท่านพูดไว้ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามรู้แล้วว่าเขาปรากฏขึ้นมาแล้วเขาก็ผ่านไปก็พิจารณาว่าเป็นตายรักไปอย่าเอามาพิจารณาต่อควรจะมาพิจารณาเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์ห้าจะดีกว่าอันนั้นแหละจะเป็นผลทางสู่มรรคผลนิพพานสู่การหลุดพ้นอย่าไปพิจารณานิมิตต่างๆที่ปรากฏให้เรารับรู้จะจริงหรือไม่จริงก็ช่างหัวมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายของเราแต่อย่างไรถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการลดต้องการตัดภพชาติให้น้อยลงไปพิจารณาตายรักในขันห้าไว้เรื่อยๆแล้วจะตัดภพตัดชาติได้พอเข้าสู่ขั้นโสดาบันก็เหลือแค่7ชาติขั้นสกิทาคามีก็ชาติเดียวอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไป คำถามต่อมาจากคุณกนกพรไพศาลอัศวะเสนีปกติเวลาที่ฉันฟังเทศจะจำอะไรไม่ค่อยได้ทะลุผ่านไปหมดบางทีก็หลับเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องการผจญภัยเรื่องราวต่างๆหรือธรรมะที่ดิฉันมีพื้นความรู้มาก่อนก็จะตั้งใจฟังและจำได้ไม่หลับดังนั้นดิฉันจึงฝึกการฟังเทศด้วยการเขียนตามคำพูดครูบาอาจารย์เขียนทันบ้างไม่ทันบ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่รู้สึกทำให้เกิดความตึงเครียดและเบื่อหน่ายเพราะต้องขยันและอดทนมีสติสมาธิอย่างยิ่งผลก็คือทำให้ดิฉันเลิกฟังเทศไปเกือบเดือนพอไม่ฟังเทศเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่เจริญประมาทและขี้เกียจมากจึงเริ่มฟังเทศใหม่โดยเปลี่ยนวิธีคือทำให้ง่ายขึ้น โดยหลับตานั่งสมาธิฟังบ้างถ้าเบื่อก็ลืมตาไม่เขียนตามแต่ไม่หลับจำอะไรไม่ได้มากเพราะบางทีไม่เข้าใจแต่รู้สึกดีเพราะว่าไม่หลับรู้สึกว่าทำงานสำเร็จได้ฟังเทศทุกสัปดาห์มีความตั้งมั่นมีสัจจะในตนดิฉันทำถูกไหมคะตอนนี้ดิฉันก็อ่านและท่องจำหนังสือธรรมะเช่นธรรมะชุดเตรียมพร้อมหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่องวันละ30นาทีบ้าง1ถึง1ชั่วโมงครึ่งบ้างและนำสิ่งที่เข้าใจไปท่องให้มารดาฟังขณะปรนิบัติรับใช้ท่านครั้งละประมาณ10ถึง20นาทีเรียนมาเพื่อสอบถามว่าทำถูกไหมคะ คือการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การจำได้หรือจำไม่ได้เป้าหมายของการฟังธรรมนี้อยู่ที่การเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วสิ่งที่เราเข้าใจเราจะจำได้จะไม่ลืมไปจนวันตายแต่สิ่งถ้าเราฟังด้วยความจำนี่ถ้าเราไม่ได้ฟังซ้ำหรือไม่ได้ไปคิดถึงมันอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็จางหายไปได้ดังนั้นการฟังธรรมนี้ท่านไม่ได้ให้ฟังเพื่อให้เกิดความจำได้ท่านให้เกิดความเข้าใจคือมีปัญญาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเราเข้าใจเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าเราเข้าใจว่าทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาความอยากพอเข้าใจนี่ไม่ต้องไปท่องมันต่อไปมันจะอยู่ในใจของเราเสมอการฟังธรรมท่านถึงสอนให้ฟังด้วยความตั้งใจคือให้เราจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสใจเราอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราไปเขียนข้อความที่เราฟังได้ใจของเราจะเป็นอดีตไปธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันจะไม่ได้ยินเช่นเราจำคำพูดของท่านที่ท่านพูดไปเมื่อนาทีที่แล้วแล้วพยายามจดส่วนนาทีนี้ปัจจุบันนี้ท่านกำลังพูดอะไรอยู่เราก็จะไม่ได้ฟังเพราะใจเราไม่ได้อยู่กับการฟังไปอยู่กับการเขียนดังนั้นท่านบอกว่าเวลาฟังเทศทางธรรมทางปฏิบัตินี้ไม่มีเป้าหมายในการจดจำต้องการฟังเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเพราะถ้าเข้าอกเข้าใจแล้วมันจะจำได้ดังนั้นเวลาฟังขอให้มีสติตั้งใจฟังอยู่เพียงอย่างเดียวถ้าเข้าใจมันก็จะอยู่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไปถ้าเราไม่เข้าใจแต่เรายังตั้งใจฟังอยู่ที่เสียงธรรมนั้นก็จะกล่อมใจทำให้ใจเราสงบเป็นสมาธิได้ดังนั้นการฟังธรรมมีสองผลด้วยกันผลที่เราจะได้รับคือถ้าเราพิจารณาตามได้เราก็จะได้ปัญญาความเข้าใจถ้าเราพิจารณาตามไม่ได้เราก็จะได้สมาธิคือความสงบการฟังธรรมนี้ก็ต้องฟังบ่อยๆเพราะว่าผลที่จะได้รับนี้มันก็เหมือนกับรองน้ำฝนตกทีเดียวมันก็ไม่ได้เต็มอ่างน้ำฝนก็ต้องตกไปเรื่อยๆรองไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเต็มอ่างเต็มถังไปเองต่อไปฉันใดการฟังธรรมก็ต้องฟังไปเรื่อยๆความเข้าใจก็จะเกิดความเข้าใจลึกซึ้งกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับต้องปฏิบัติด้วยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติจิตของเราไม่อยู่ในธรรมระดับนั้นก็จะไม่เข้าใจต้องปฏิบัติเราถึงจะเข้าใจธรรมระดับที่ท่านแสดงได้เราจะเข้าใจธรรมในระดับที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เท่านั้นเช่นเราอยู่ในขั้นของสมาธิอย่างที่คนเมื่อกี้ถามถึงเรื่องการนั่งสมาธิกับการพิจารณาปัญญาก็จะเข้าใจในระดับนั้นเท่านั้นจะไม่เข้าใจในระดับสูงกว่านั้นคือขั้นปัญญาได้ก็ต้องปฏิบัติไปแล้วฟังธรรมไปเรื่อยๆการฟังธรรมแต่ละครั้งนี้เราก็จะมันเหมือนกับจะขยับจิตของเราให้ขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเรานำมันไปปฏิบัติเราก็จะขึ้นไปได้สูงอีกขั้นหนึ่งเรากลับมาฟังธรรมธรรมที่ท่านเคยแสดงครั้งก่อนที่เราไม่เข้าใจครั้งนี้เราฟังเราก็จะเข้าใจแล้วมันก็จะช่วยเป็นกำลังใจยืนยันของการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติไม่ผิดทางท่านแสดงอย่างนั้นเราก็เข้าใจแบบนั้นเป็นมีความเห็นมีความเข้าใจที่ตรงกันการฟังธรรมก็มีประโยชน์อย่างนี้ช่วยยืนยันในความคิดความเห็นของเราด้วยช่วยส่งเสริมความคิดความเห็นที่ถูกต้องที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นด้วย ช่วยผลักดันให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปด้วยดังนั้นอย่ายกเลิกการฟังเทศฟังธรรมเป็นอันขาดเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องได้ต้องฟังเทศฟังธรรมเพียงแต่ว่าต้องฟังด้วยจิตใจที่จดจ่อจิตใจที่นิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆแล้วไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการจดจำว่าจะจำได้หรือจำไม่ได้ คำถามต่อมาค่ะจากคุณกุลธิดาค่ะเวลานั่งสมาธินั่งหนอหนอไปเรื่อยๆเอาสติไว้กับหนอหนอพอนานเข้ามันสะดุดต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งไปต้องทำอย่างไรคะ ก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเวลาเราเผลอปั๊บมันก็สะดุดสะดุดปั๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เดินไปใหม่แล้วก็กำหนดไปใหม่ถ้าดูลมก็ดูต่อไปพอเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอได้สติก็กลับมาดูลมใหม่เป็นการดึงไปดึงมาระหว่างธรรมกับกิเลสกิเลสชอบดึงให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆธรรมก็คือสติจะดึงให้เรากลับมาอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่เรากำหนดให้อยู่ด้วยอย่างนั้นก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถให้จิตอยู่กับเรื่องเดียวไปได้อย่างต่อเนื่องถ้าอยู่ได้อย่างต่อเนื่องประมาณ5 นาที 10 นาทีนี้จิตก็รวมได้ คำถามต่อมาจากคุณรัฐประเสริฐสุนทรค่ะนั่งสมาธิแล้วเผลอสติตามไม่ทันปล่อยให้คิดไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรคะ ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากขึ้นอย่ามาเจริญสติเฉพาะเวลานั่งเท่านั้นไม่พอกำลังจะไม่พอให้ฝึกสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เรานั่งเลยตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาลืมตาปั๊บก็ตั้งสติก่อนเลยถ้าเราใช้พุทโธเป็นตัวตั้งสติก็บริกรรมพุทโธไปตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นกับพุทโธเลยลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำทำภารกิจต่างๆก็พุทโธควบคู่ไปควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอมานั่งมันก็จะไม่ไปถึงไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วมันก็จะสงบได ้คำถามจากผู้ฝากถามค่ะหนูไปชอบผู้ชายคนหนึ่งค่ะหนูทุกข์มากต้องการจะตัดใจจากเขาเลิกยุ่งกับเขาแต่จิตใจไม่เข้มแข็งพออีกอย่างคือต้องเจอเขาที่ทำงานและที่วัดที่หนูไปภาวนาเวลาเจอเขาหนูจะใจอ่อนไม่สามารถเดินออกมาจากเขาได้ขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ ก็ใจอ่อนแล้วจะทำยังไงก็ต้องทำใจให้มันแข็งเอาไปแช่ตู้เย็นนะแช่ช่องฟรีด้วยสักพักเดี๋ยวมันก็แข็งเองอ่อนก็ต้องทำให้มันแข็งหนึ่งใช่ไหมถ้ามันไม่แข็งจะทำยังไงจะถ้าใจแข็งมันก็ตัดได้จะไม่ไปอยู่ที่เดียวกันเขาอยู่ที่นี้แล้วก็ไปอีกที่หนึ่งก็จบหมดคำถามแล้วแหละเปิดใหม่เปิดใหม ่มาสักการค่ะพระอาจารย์คือวันนี้มาส่งข้อสอบค่ะ เอาเลย คือว่าหนูกลับต่างจังหวัดอะค่ะแล้วพออันนี้ยัน4 ทุ่มครึ่งมีคนโทรไปบอกว่าขโมยขึ้นบ้านหนูก็เลยตอนนั้นหนูดูจิตตัวเองว่าเป็นยังไงระบบรวนนะคะพระอาจารย์ระบบรวนหายใจติดขัดหนูก็เลยว่าเป็นไรอ๋อหวงทรัพย์เบื้องหวงสมบัติเนาะหนูก็เลยว่านี้หนูก็เลยให้น้องเขาไปเช็คให้ว่ามีอะไรหายมั่งเขาก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าทรัพย์เขาก็ดูว่าตรงไหนโดนเลือดตรงไหนโดนค้นอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยว่าขึ้นไปดูห้องพระหน่อยมันเข้าได้ไหมหนูก็เลยว่างี้น้องก็เลยไปดูว่าห้องพระมันเข้าไม่ได้หนูก็โล่งใจว่าเออคนชั่วมันไม่ได้ไปก้ามกายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราพอนี้หนูก็นอนไม่หลับแล้วตอนนั้นมัน4 ทุ่มครึ่งละหนูก็เลยดูจิตตัวเองว่าทำไมล่ะหวงสมบัติเหรอยังไงมันก็ไปอยู่ในมือโจรแล้วช่างมันเถอะหนูก็เลยว่าเนี่ยค่ะไปไกลด้วยพระอาจารย์พยโสธรนะคะต่อให้มีปีกก็บินขับไม่ได้ค่ะแล้วทีนี้มันก็นอนไม่หลับหนูก็เลยว่าเอาพุทโธข่มมาแล้วกันนี่แหละข้อสอบของจริงหนูก็เลยว่าอย่างเงี้ยทีนี้มันก็หลับอะค่ะ มันสงบได้กว่าจะสงบสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงอะ ประมาณ20 นาทีอะค่ะข่มมันอยู่งั้น แสดงว่ายังสอบตก สอบตกแล้ว ถ้าสอบผ่านนี่มันต้องยินดีเลยไปเลยอนุโมทนาไปหมดเวรหมดกรรม จะไม่ต้องไปกังวลกับมันอีก กังวลแค่นั้นค่ะวันต่อมาก็ไม่มีเรื่องในใจแล้วค่ะ ก็แสดงว่าครั้งแรกมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้อยู่ครั้งต่อไป อย่าให้ได้มีค่ะอาจารย ์มันต้องมีอะไรที่เรารักที่เราหวงที่ยังต้องเสียอยู่แล้วดูซิว่าจะทำใจได้หรือเปล่า ก็เลยว่า อย่าประมาทถามตัวเองตอนนี้เรายังรักเรายังเสียดายยังหวงอะไรอยู่หรือเปล่าถ้ายังรักยังหวงยังเสียดายต้องรีบพิจารณาว่าต่อไปจะต้องจากกันนะดีดีดี การปฏิบัติธรรมนี่ดีค่ะช่วยเราได้เยอะส่วนสามีไม่หลับทั้งคืนเขาบอกว่าหนูว่านอนกดคอขอไม่สนใจอะไรเลย มีใครอยากจะถามอะไรไหมมีข้อสอบจะมารายงานให้ทราบก็ได้นะส่งข้อสอบก็ได้นะถ้าไม่มีก็จะได้ปิดประชุมนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด